ทที่4พระศาสดาทรงพยาบาลภิกษุผู้อาพาธพระภิกษุนามว่าติสสะนอนแซวอยู่บนเตียงภายในกุฏิที่อุดอู้อย่างเดียวดายร่างกายทั้งหมดเต็มไปด้วยบาดแผลน้ำเลือดน้ำหนองจับเกลอะกรังอยู่บนสบงและจีวรที่พันกายไร้ซึ่งเพื่อนภิกษุและสัตถิวิหาริกจะเหลียวแลจะขยับกายแต่ละครั้งก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานเหลือจะพรรณนาไม่อยู่ในสภาพที่จะทำอะไรได้แม้เพียงเพื่อช่วยเหลือตนเองแต่เดิมพระติสสะเป็นชาวสาวัตถีเมื่อมีบุญกุศลได้ฟังธรรมในสำนักของพระบรมศาสดาแล้วก็บังเกิดความปิติยินดียิ่งนักมีศรัทธาแก่กล้าได้บวชถวายชีวิตในพระศาสนาสัตถิวิหาริกคือสิทธิผู้อยู่ด้วยและเป็นคำที่เรียกผู้ที่ได้รับอุปสมบทถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์องค์ใดก็เป็นสัตถิวิหาริกของอุปัชฌาย์องค์นั้นเมื่อเวลาล่วงไปเกิดโรคชนิดหนึ่งขึ้นในร่างกายของท่านโดยปรากฏเป็นเม็ดผื่นคันขึ้นทั่วตัวมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวต่อมาขยายขนาดเท่าเมล็ดถั่วดำผลเท่ามะขามป้อมในที่สุดใหญ่ถึงผลมะตูมขนาดย่อมย่อมเบียดกันอยู่ทั่วร่างกายแล้วก็เริ่มแตกร่างกายเวอะหวะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่ทั่วไปหมดเมื่อแผลเริ่มเน่าจึงส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั้งกุฏิภิกษุด้วยการรังเกียจที่จะปฏิบัติดูแลจึงพากันทอดทิ้งไปพระภิกษุผู้น่าเวทนานี้ไร้ซึ่งที่พึ่งพิงใดๆทั้งสิ้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงตรวจดูโลกด้วยพระญาณในสองวาระคือในเวลาใกล้รุ่งและในเวลาเย็นในคราวนั้นพระติสสะเถระผู้มีกายเน่าได้ปรากฏขึ้นในข่ายของพระญาณของพระองค์พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของภิกษุรูปนี้ทรงดำริว่าภิกษุผู้นี้ถูกพวกสัตถิวิหาริกทอดทิ้งยกเว้นจากเราเสียแล้วจะไม่มีที่พึ่งอื่นใดพระองค์จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีพร้อมกับพระอานนท์ทรงธรรมดังเสด็จเที่ยวจาริกในพระวิหารตรงไปสู่โรงไฟทรงล้างหม้อน้ำด้วยพระองค์เองพระอานนท์ใส่น้ำจนเต็มและยกขึ้นตั้งบนเตาเมื่อน้ำเดือดแล้วจึงเสด็จไปยังกุฏิของพระภิกษุผู้น่าสงสารทรงโน้มพระวรกายจับปลายเตียงที่พระติสสะนอนคนละด้านกับพระอานนท์ขณะนั้นพวกภิกษุทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์จึงเข้ามากราบทูลว่าขอให้พระองค์เสด็จหลีกไปเถอะพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์จะยกเองแล้วจึงช่วยกันยกเตียงนั้นพร้อมทั้งพระติสสะเถระไปที่โรงไฟพระบรมศาสดาทรงสอนให้ภิกษุเหล่านั้นเปลื้องเอาผ้าห่มกายของพระติสสะออกนำมาซักในน้ำเดือดจนสะอาดแล้วนำไปผึ่งแดดส่วนพระองค์เองทรงผสมน้ำอุ่นประทับยืนอยู่ใกล้ๆพระเถระทรงรดร่างกายที่เน่าเปื่อยด้วยน้ำอุ่นนั้นถูสรีระของพระเถระด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองโดยไม่ได้ทรงรังเกียจชำระล้างร่างกายและบาดแผลอย่างละเอียดแผ่วเบาใช้เวลาในการอาบและชำระล้างนานจนกระทั่งผ้าที่ตากไว้แห้งพอดีทรงช่วยพระเถระนุ่งห่มผ้านั้นแล้วขยำผ้าอีกผืนที่เหลือกับน้ำเดือดและนำไปผึ่งแดดเมื่อผ้าผืนนั้นแห้งแล้วทรงนำมาห่มให้พระเถระด้วยพระเมตตากรุณาพระติสสะเถระได้เป็นผู้มีกายอันโปร่งเบานอนพนมมืออยู่บนเตียงกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่าโอ้พระบรมโลกนาถพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อข้าพระองค์เหลือเกินน้ำตาแห่งปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณไหลพรากเป็นสาย เมื่อพระติจะเถระมีจิตและอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสด้วยพระสุรเสียงที่อ่อนโยนยิ่งนักว่าดูก่อนภิกษุกายของเธอนี้เมื่อปราศจากวิญญาณแล้วจะนอนบนแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าไม่นานหนอร่างกายนี้จะนอนทับแผ่นดินปราศจากวิญญาณอันบุคคลทิ้งแล้วราวกับท่อนไม้ไร้ค่าที่เขาไม่ใยดีฉะนั้นในเวลาจบพระธรรมเทศนาพระปุติคตติสะเถระได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาแล้วก็ปรินิพพานในทันทีพระผู้มีพระภาคทรงหันมายังภิกษุทั้งหลายที่อยู่ที่นั้นตรัสสอนว่าดูก่อนภิกษุพวกเธอจากบ้านเรือนมาไม่มีมารดาบิดาและญาติพี่น้องพวกเธอพึงดูแลกันและกันถ้าพวกเธอไม่ดูแลกันเองแล้วใครเล่าจะมาดูแลพระองค์ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายหากใครมีความประสงค์จะอุปถากตถาคตก็พึงอุปถากดูแลภิกษุผู้อาพาธเถิดจะเสมือนกับได้อุปถากดูแลเราด้วยพระมหากรุณาที่ทรงกระทำให้ดูเป็นแบบอย่างทำให้พระติสสะเถระผู้นอนจมอยู่ด้วยความอาดูลในเบื้องต้นได้พลิกฟื้นคืนกลับมามีจิตใจแจ่มใสตื่นรู้เกิดปัญญาในการพิจารณาร่างกายและเวทนาอันไม่เที่ยงตามคำตรัสสอนของพระบรมศาสดาจนกระทั่งบรรลุถึงพระนิพพานในที่สุดโชคดีที่ล้มป่วยใครๆก็อยากได้โชคดีอยากถูกหวยร่ำรวยได้แฟนสวยแต่น้อยคนนักที่ตระหนักว่าโชคดีกับความสุขนั้นบ่อยครั้งก็ไม่ได้มาด้วยกันหาญกลิ่นเมืองมีอาชีพเป็นพ่อค้าเร่ที่หาเช้ากินค่ำแล้ววันหนึ่งเขาก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง20ล้านบาทเมื่อได้เงินมาเขาได้แบ่งให้ลูกสาว3คนคนละ1ล้านบาทอีก2ล้านบาทนำไปซื้อรถกระบะและเตรียมซื้อที่ดินปลูกบ้านที่เหลือฝากไว้ในธนาคารได้เงินมามากเช่นนี้เขาน่าจะเป็นคนที่มีความสุขอย่างยิ่งแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะทันทีที่ข่าวแพร่สะบัดญาติๆก็มารุมล้อมขอเงินจากเขาบางคนได้ไป 4-50,000 บางคนได้ไปเป็นแสนแต่หลายคนไม่พอใจหาว่าให้น้อยพากันต่อว่าต่อขานในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ได้รับโทรศัพท์ขู่ว่าจะฆ่าทั้งเขาและเมียหานเครียดหนักจนตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ลูกสาวพาส่งโรงพยาบาลหมอล้างท้องทันจึงได้รอดตายชีวิตจริงเรื่องนี้สอนว่าโชคดีไม่ได้แปลว่าความสุขเสมอไปบางครั้งกลับทำให้ทุกข์กว่าเดิมด้วยซ้ำหลังจากร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วเขาได้พบกับความจริงอย่างหนึ่งว่าเป็นพ่อค้าเร่หาเช้ากินค่ำยังมีความสุขกว่าเป็นไหนๆโชคนั้นอาจทำให้ทุกข์ได้ฉันใดเคราะห์ก็อาจทำให้สุขได้ฉันนั้นกำพลทองบุญนุ่มเป็นครูหนุ่มที่มีอนาคตไกลแต่เมื่ออายุได้25ปีเขาประสบอุบัติเหตุขณะโดดน้ำคอกระแทกกับพื้นจนกระดูกเคลื่อนและตัดเส้นประสาททำให้พิการตั้งแต่ศีรษะลงมานับแต่นั้นอนาคตก็ดับวูบต้องนอนแมพอยู่บนเตียงตลอดเวลาช่วยตัวเองไม่ได้ความหวังที่จะหายถูกทำลายครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายก็ยอมรับความจริงว่าต้องพิการตลอดชีวิตระหว่างที่รอความตายเขาได้เริ่มอ่านหนังสือธรรมะแม้จะมีความสุขแต่ก็ไม่พอใจเพราะพอเลิกอ่านก็ทุกข์อีกจึงลองทำกรรมฐานด้วยการมีสติอยู่ กับมือที่พลิกไปมาตามคำแนะนำของหลวงพ่อท่านหนึ่งในที่สุดเขาก็พบว่าที่ตัวทุกข์นั้นเป็นเพราะความคิดความจริงแล้วตนเองพิการที่กายเท่านั้นแต่ใจเผลอไปรับเอาความพิการมาด้วยพอรู้เช่นนั้นความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นที่จิตใจเขาเล่าว่าจิตได้ขอลาออกจากความพิการทางร่างกายนับแต่บัดนั้นมาจนถึงวันนี้จิตใจของเขาได้กลับคืนสู่ความปกติปล่อยให้ความทุกข์เป็นเรื่องของกายอย่างเดียวแต่ใจไม่ทุกข์ด้วยวันนี้กำพลได้กลายเป็นครูบาอาจารย์ของหลายคนผู้คนที่มีความทุกข์พากันมาขอคำแนะนำจากเขาขณะเดียวกันก็มาระบายความทุกข์ให้เขาด้วยคนเหล่านี้ล้วนมีอวัยวะครบ32แต่กลับได้รับแรงบันดาลใจจากคนพิการที่ช่วยตัวเองแทบไม่ได้แม้ร่างกายจะถูกจองจำอยู่บนเตียงและรถเข็นแต่ใจของเขากลับเป็นอิสระและมีความสุขที่ใครๆก็สามารถสัมผัสได้หากวันนั้นกำพลไม่ประสบอุบัติเหตุเขาอาจไม่มีความสุขอย่างทุกวันนี้ก็ได้ทั้งสองกรณีแม้จะต่างกันแต่ก็บอกตรงกันว่าโชคนั้นอาจตามมาด้วยความทุกข์ส่วนเคราะห์ก็อาจตามมาด้วยความสุขขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติหรือปัจจัยภายนอกมากเท่ากับจิตใจแม้จะยากจนร่างกายเจ็บป่วยแต่ก็มีความสุขได้หากจิตใจมีความสงบรู้จักปล่อยวางและเป็นอิสระจากความทุกข์ได้จิตใจนั้นเป็นที่มาแห่งความสุขที่แท้จริงแต่จะทำให้จิตใจเปี่ยมสุขได้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนจนวางจิตวางใจได้ถูกต้องคนทั่วไปนั้นมีสิ่งดึงดูดใจมากมายจนไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญจะมาสนใจก็ต่อเมื่อชีวิตมีปัญหาถูกความทุกข์บีบคั้นเช่นอกหักล้มละลายเจ็บป่วยเครียดหนักปัญหาชีวิตหรือความทุกข์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราควรขอบคุณเพราะถ้าไม่มีเขาเราก็คงเพลิดเพลินอยู่กับแสงสีและความสนุกสนานจนลืมไปว่าในที่สุดเราก็ต้องแก่เจ็บพลัดพรากและตายมีคนจำนวนไม่น้อยที่อุทานว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะหากไม่เป็นมะเร็งเขาและเธอก็คงจะหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาความสุขทางวัตถุง่วนอยู่กับการหาเงินหาทองจนไม่มีเวลาที่จะให้แก่ตนเองและครอบครัวไม่มีเวลาที่จะหาความสงบสุขให้จิตใจหรือเข้าถึงความหมายของชีวิตมะเร็งมาเตือนให้เขาและเธอตระหนักว่าตนเองมีเวลาเหลือน้อยแล้วจึงควรใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ให้มีคุณค่าและความหมายมากที่สุดหรืออย่างน้อยก็ให้กลับมาดูแลชีวิตจิตใจให้สมดุลฟื้นความปกติสุขให้กลับคืนมาไม่ใช่เพื่อให้หายจากมะเร็งเท่านั้นหากยังเพื่อให้คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มองในแง่นี้สิ่งที่เรียกว่าเคราะห์จึงมีประโยชน์ที่อาจช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับใครจึงไม่ควรผลักไสหรือเอาแต่เศร้าโศกเสียใจหรือคับแค้นในชะตากรรมหากควรตั้งสติให้ดีและพิจารณาว่าหาประโยชน์จากมันได้อย่างไรพูดอีกอย่างก็คือทำอย่างไรจะเปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชคเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้มีบางคนเมื่อพบว่าตนเป็นโรคร้ายที่อาจถึงตายแม้ปฏิกิริยาอย่างแรกที่เกิดขึ้นคือความไม่เชื่อตกใจโมโหและเสียใจแต่เมื่อทำใจยอมรับความจริงได้เขาก็เริ่มมองเห็นข้อดีของมันว่านี้เป็นโอกาสที่จะได้พักผ่อนจากการงานที่หนักอึ้งเป็นโอกาสที่จะได้อยู่กับครอบครัวและได้ทำสมาธิภาวนาหลังจากที่ได้พักผ่อนมานาน บางคนเมื่อรู้ตนว่าเป็นมะเร็งก็เห็นเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้โรคนี้ด้วยตัวเองและสนุกกับการค้นพบความจริงไม่ว่าบวกหรือลบหม่อมราชวงศ์ธัญโสภาเกษมสรรเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งได้เล่าว่าตนเองได้ประโยชน์จากการที่เป็นมะเร็งมากเพราะทำให้ได้พบความจริงหลายอย่างเกี่ยวกับมะเร็งเช่นพบว่าคีโมการบำบัดด้วยสารเคมีทุกตัวไว้ใจไม่ได้ในขณะที่คนอื่นเป็นทุกข์แต่เขากลับตรงข้ามผมสนุกกับการเป็นมะเร็งครั้งนี้เมื่อก่อนก็สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะสนุกกับการเล่นปิงปองกับหลานๆสนุกกับการอ่านหนังสือแต่การเป็นมะเร็งเป็นความสนุกที่สุดในชีวิตมะเร็งไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ทำให้สนุกได้หากใจใฝ่รู้มะเร็งไม่ใช่เรื่องดีแต่ทำให้ดีได้หากรู้จักมองมะเร็งหรือโรคร้ายจะทำให้เราสุขหรือทุกข์ในที่สุดแล้วอยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่อาการหรือฤทธิ์ของมันเพราะฉะนั้นนอกจากการตรวจดูร่างกายและตัวโรคแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาดูที่จิตใจของเราด้วยรักษากายอย่างเดียวย่อมไม่พอต้องรักษาใจของเราเองด้วยปรับขนาดของยาอย่างเดียวไม่ได้ต้องปรับใจของเราด้วยไปพร้อมๆกันการมองให้เห็นข้อดีของโรคหรือเคราะห์ต่างๆเป็นวิธีหนึ่งที่นอกจากจะช่วยให้เราไม่เป็นทุกข์แล้วยังทำให้ได้ประโยชน์หรือกำไรจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นการมองให้เห็นข้อดีนั้นมองได้หลายอย่างอย่างหนึ่งคือมองว่ายังดีที่ไม่เจอแย่กว่านี้ครั้งหนึ่งพระปุณณะได้กราบทูลลาพระพุทธเจ้าไปยังเมืองสุนาปรันตะพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าชาวสุนาปรันตะเป็นคนหยาบคายดุร้ายถ้าถูกเขาด่าว่าท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะตอบว่าชาวสุปนาปรันตะดีจริงหนอที่ไม่ทุบตีเราพระพุทธองค์ทรงถามต่อว่าหากถูกเขาทุบตีท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะตอบว่าชาวสุนาปรันตะดีจริงหนอที่ไม่คว้างปาเราด้วยก้อนดินเมื่อถูกพระพุทธองค์ทรงถามต่อว่าหากถูกเขาคว้างปาด้วยก้อนดินท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะตอบว่าชาวสุนาปรันตะดีจริงหนอที่ไม่แทงเราด้วยของมีคมเมื่อถูกพระพุทธองค์ทรงถามว่าหากถูกเขาแทงด้วยของมีคมท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะตอบว่าชาสุนาปรันตะดีจริงหนอที่ไม่ฆ่าเราด้วยของมีคมทีนี้พระพุทธเจ้าทรงถามต่อว่าหากถูกเขาฆ่าด้วยของมีคมท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะตอบว่ามีพระสาวกบางรูประอาเบื่อหน่ายในชีวิตต้องแสวงหาอาวุธมาปรงชีวิตตนแต่เราได้เครื่องปรงชีวิตโดยไม่ต้องแสวงหาเลยเมื่อทรงรับฟังเช่นนั้นพระองค์ได้ทรงกล่าวสรรเสริญพระปุณณะและทรงอนุญาตให้ไปยังเมืองสุนาปรันตะได้กรณีของพระปุณณะได้ชี้ว่าไม่ว่าจะประสบเหตุร้ายแรงเพียงใดก็ยังมีแง่มุมที่เราสามารถมองในด้านดีได้เสมอเงินหาย 1,000 บาทก็ยังดีที่ไม่หาย10,000บาทรถหายก็ยังดีที่ไฟไม่ไหม้บ้านเป็นโรคกระเพาะก็ยังดีที่ไม่เป็นมะเร็งและถ้าเป็นมะเร็งล่ะเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ14ปีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งสีหน้าดูแจ่มใสแม้ผมจะร่วงเพราะผ่านการฉายแสง